Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Laqmalar, laqmalar, laqmalar. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Ig'voqlar fasodchi tilda botir. Omi bashar tushuncha uxlayotir. Ig'voqlar fasodchi tilda botir. Omi bashar tushuncha uxlayotir. Endi Qur'on hadisdan da xavotir. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Laqmalar, laqmalar, laqmalar. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Haq ziddiga bo'xtan bo'lar mug'olib. Nomardlar shodlanar mard nomini olib. Haq ziddiga bo'xtan bo'lar mug'olib. Nomardlar shodlanar mard nomini olib. Munofiqni tinglar mujohid qolib. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Laqmalar, laqmalar, laqmalar. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Yaratganning ne'matiga shukri yo'q. Qayon og'ib borar bunda zikri yo'q. Yaratganning ne'matiga shukri yo'q. Qayon og'ib borar bunda zikri yo'q. Odam bo'lib biror shaxsiy fikri yo'q. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Laqmalar, laqmalar, laqmalar. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Saftoshlarin tashlab ketar ko'ngli cho'q. Ketar chog'i ahdlari ham o'yinchoq. Saftoshlarin tashlab ketar ko'ngli cho'q. Ketar chog'i ahdlari ham o'yinchoq. Fitnachilar qo'llarida qo'g'irchoq. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Laqmalar, laqmalar, laqmalar. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Vafo qilmas hatto do'sti yoriga. Yaramaslar aql dinni koriga. Vafo qilmas hatto do'sti yoriga. Yaramaslar aql dinni koriga. O'ynaydilar mishmishchilar toriga. Har yolg'onga ishonishar laqmalar. Zamonamiz ahlin ongi past juda. Balki bunga sabab harom luqmalar. Uyg'on deya jar solishing behuda. Her yolg'onga ishonishar laqmalar Laqmalar, laqmalar, laqmalar Her yolg'onga ishonishar laqmalar Her yolg'onga ishonishar laqmalar Her yolg'onga ishonishar laqmalar